zatrzymała dwóch tak potężnych projektów. I niestety piszą, kropka, co Paweł, piszą. W tej chwili Kukiz. Lepiej sprzedają się dziennikarze niż gazety. No takie Kukiz, czasy. 15, Demokracja Bezpośrednia. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 6 dzień lipca, na zegarze 9. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zybleski. Prezydent Ukrainy zapowiada stanowczą odpowiedź na rosyjski atak rakietowy na Lwów. Przed południem spotkanie premiera z partyjnymi liderami w sprawie przymusowej relokacji migrantów. W wakacyjną trasę rusza Biuro Niepodległa, pierwszy przystanek w Polańczyku nad Soliną. Do 4 wzrosła liczba ofiar ataku rakietowego na Lwów. Zniszczonych zostało ponad 50 mieszkań w jednym z bloków mieszkalnych. Prezydent Ukrainy zapowiada stanowczą odpowiedź. Najnowsze informacje ma Paweł Buszko. Jak poinformowały władze Lwowa, w wyniku rosyjskiego ataku zniszczone zostały dwa górne piętra w jednej z kamienic. Oprócz 4 zabitych jest też co najmniej 9 osób rannych. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Ewakuowano 64 osoby. We Lwowie najprawdopodobniej spadła rakieta Kalibr bądź jej odłamki, wyjaśnia rzecznik Sił Obrony Południa Ukrainy, kapitan Natalia Humeniuk. 2,5 tysiąca kilometrów to odległość, którą pokonać może Kalibr wystrzelony z morza. Ten zasięg pokrywa całe terytorium Ukrainy. Rakieta może dolecieć w każde miejsce. Jak zaznacza kapitan Humeniuk, Rosjanie w nocy wystrzelili rakiety Kalibr z 6 okrętów na Morzu Czarnym. Swoje kondolencje rodzinom ofiar złożył prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak napisał, rosyjscy terroryści otrzymają za ten atak odczuwalną odpowiedź. Paweł Buszko, Polskie Radio. Za 2 godziny spotkanie premiera z partyjnymi liderami. Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych na konsultacje dotyczące przymusowej relokacji migrantów. Spotkanie ma pomóc wypracować wspólne stanowisko, mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Chorała. Jak zaznaczył w radiowej jedynce, rząd jest zdecydowanie przeciwny przymusowej relokacji lub płaceniu za nieprzyjętych migrantów. Wiemy bardzo wyraźnie, że będziemy przeciwni paktowi migracyjnemu. Wszystkie partie zaczęły nagle mówić, że to właściwie temat zastępczy, że one też się z tym zgadzają, w sensie nie zgadzają się z paktem migracyjnym, więc mówimy, sprawdzam. No dobrze, no skoro tu, jak twierdzą, jest zgoda w tej sprawie, no to ustalmy jakiś wspólny plan działania, występujmy wspólnie na arenie europejskiej w tej sprawie, tylko no oczywiście wiemy, że to jest kłamstwo, no tylko to trzeba unaocznić, trzeba powiedzieć, sprawdzam. Paweł Kukiz zapowiedział w Trójce, że na spotkaniu z premierem będzie albo on sam, albo przedstawicieli jego ugrupowania. Lider Kukiz 15 skrytykował na naszej antenie postawę innych partyjnych liderów, którzy odmówili udziału w rozmowach z szefem rządu. Świadczy to o tym, że tak zwani przedstawiciele myślą przede wszystkim o sobie, a nie o interesie wspólnoty, bo to są partykularyzmy. To te deklaracje, że ich nie będzie. Ale wie pani, ja tego nawet nie chcę rozwieść. No, to jest efekt tego magdalenkowego, postmagdalenkowego ustroju, który cały czas trwa. Na spotkaniu nie będzie przedstawicieli Polski 2050 i Lewicy. Udział w spotkaniu zadeklarowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że wystąpi z propozycją wnioskowania o unijne środki w związku z przyjęciem przez nasz kraj ukraińskich uchodźców. W Brukseli kolejne spotkanie Szwecji i Turcji w sprawie rozszerzenia NATO. W rozmowach w kwaterze głównej mają wziąć udział ministrowie spraw zagranicznych, szefowie wywiadów i doradcy do spraw bezpieczeństwa. Beata Płomecka. To spotkanie jest określane mianem ostatniej szansy. Chodzi o to, by przekonać władze w Ankarze do zgody na wejście Szwecji do NATO jeszcze przed rozpoczynającym się w najbliższy wtorek szczytem sojuszu w Wilnie. Trójstronne rozmowy zapowiedział sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Chcemy doprowadzić do końca akcesję Szwecji do NATO. To będzie kolejne wzmocnienie bezpieczeństwa w rejonie Morza Bałtyckiego. Turcja blokuje wejście Szwecji do NATO, bo zarzuca jej niedostateczną współpracę w walce z terroryzmem. Nasze stanowisko jest jasne. Chcemy, by Szwecja zrealizowała swoje obietnice. Skomentował prezydent Turcji Recep Erdoğan. Chodzi m.in. o ekstradycję Kurdów, których Ankara nazywa terrorystami. A po niedawnym spaleniu Koranu w Sztokholmie Turcja podkreśliła, że warunkiem zgody na rozszerzenie sojuszu jest także powstrzymanie przez szwedzkie władze takich protestów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Biuro Niepodległe rusza w wakacyjną trasę. Multimedialna ciężarówka z widowiskiem o Polakach, którzy swymi wybitnymi osiągnięciami zmieniali świat, dotrze tego lata do 30 miejscowości nad morzem, w górach i na Mazurach. Początek trasy w południe w Polańczyku nad Soliną, mówi dyrektor biura Wojciech Kirejczyk. W Polańczyku jeszcze wyjątkowo będzie towarzyszyć tym pokazom Iskier Niepodległej Wirtualny Teatr Historii Niepodległa, gdzie pokazujemy nasze filmy w technologii wirtualnej rzeczywistości. W ostatnich latach Biuro Niepodległa wyprodukowało kilka takich filmów, począwszy od Wiktorii 1920, gdzie zakładając te gogle VR przenosimy się w czasy Bitwy Warszawskiej. Jesteśmy jednym z żołnierzy na froncie, także w części z tych miast właśnie pokazom Iskier Niepodległej będzie też towarzyszyć pokaz VR. Multimedialna ciężarówka Niepodległej dotrze m.in. do Lublina, Augustowa, Malborka, Pucka czy Szczecina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. W czwartek zachmurzenie mało i umiarkowane. Na północy, wschodzie i południu okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie oraz na Podhalu możliwe burze. W czasie burzy prognozowane opady do 15 mm i silny wiatr 65 km na godzinę. To jest prędkość, którą w czasie burz może osiągnąć. Na termometrach od 23 stopni na północy do 26 na środkowym i południowym wschodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem. Tutaj od 19 do 23 stopni. A na trójkowym zegarze już 6 minut po godzinie 9:00 zaczynamy. Trójka przed południem. I mamy mnóstwo tematów dla Państwa, no przede wszystkim tych naukowych, o ciemnej materii, między innymi po godzinie 9:00. To ona spina wszechświat i nie pozwala mu się rozpaść, ta czarna materia. Celem misji teleskopu Euclid, która sobotnim startem rakiety Falcon 9 właśnie się rozpoczęła, jest zbadanie spoiwa kosmosu, no i siły, która napędza jego rozszerzanie i powstawanie tej ciemnej energii przy okazji. Do tego też o zapachu perfum, skąd się biorą, jak to działa, dlaczego właśnie ta konkretna woń jest najprzyjemniejsza, a inna woń potrafi drażnić. O perfumach Państwu opowiemy. Również przeniesiemy się do Jachranki koło Serocka, by dyskutować o promocji polskiej edukacji i dokonań naukowych, ale też powiemy Państwu o wulkanach. Szykuje się program pełen atrakcji, dlatego bardzo miło powitać tych wszystkich, którzy są przy radioodbiorniku. Witamy w składzie Monika Suszek, która program przygotowała, Anna Regulska, która program realizuje, Daniel Leśniewski, który odbiera od Państwa telefony i Radosław Nałęcz. Dzień dobry. Polskiego Radia. Kate Bush w Trójce. Przepiękny utwór. 16 minut po 9. Trójka przed południem. Mnóstwo naukowych tematów, ale spójrzmy jeszcze w kalendarz. 6 lipca, 187 dzień 2023 roku. Do końca roku zostaje 178 dni. A imieniny obchodzą dzisiaj Chociebor, Dominika, Gotard, Ignacja, Łucja, Lucja, Maria, Nazaria, Niegosław, Teresa i Zuzanna. Wszystkiego najlepszego od Trójki. No to teraz czas spojrzeć w niebo. No, dosyć wysoko zajrzymy, bo w sobotę wystartowała kolejna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej z przylądka Canaveral na Florydzie. Rakieta SpaceX Falcon 9 wyniosła w kosmos teleskop Euclid. No, niezwykłe urządzenie, które posiada ogromne zwierciadło na swoim pokładzie. Dzięki niemu może obserwować się w paśmie od światła widzialnego aż po bliską podczerwień. W ten sposób ma zbadać ciemną materię i ciemną energię. No i w sumie dzięki tej podróży ma powstać trójwymiarowa mapa wszechświata, która będzie rozciągać się na 10 miliardów lat świetlnych i mniej więcej 2 miliardy galaktyk. Przed teleskopem długa podróż, no bo teraz w czasie 4 tygodni przemierza odległość 1,5 miliona kilometrów, ale więcej na ten temat opowie Państwu Kuba Witkowski. Istnienie ciemnej materii potwierdza wiele obserwacji i obliczeń. Choć jej nie widać, wiadomo, że ona działa. To tak jak było z odkryciem Neptuna. Naukowcy, licząc orbitę planety Uran, zauważyli, że coś jeszcze na nią wpływa i tak trafili na ukrytego gazowego olbrzyma. Zapostulowano istnienie niczego innego, tylko ciemnego, niewidocznego ciała, które musi wpływać na orbitę Urana. Mówi dr Andrzej Odżywołek, astrofizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fragment internetowego wykładu na kanale uczelni. I co więcej, obliczono nie tylko jego masę, ale także gdzie na niebie powinno się to ciało znajdować. I astronomowie po skierowaniu teleskopów w to miejsce odkryli planetę Neptun. Podobnie było też z ciemną materią. Przy okazji choćby obliczeń dotyczących galaktyk w kształcie dysku, które się obracają, zauważono, że coś musi je dodatkowo spinać. Bez ciemnej materii po prostu nie przetrwałyby. Do dzisiaj nikt nie zaproponował modelu galaktyki spiralnej bez ciemnej materii, który byłby stabilny. I tych dowodów jest dużo więcej. Co wiemy zatem na temat ciemnej materii? Oprócz tego, że scala galaktyki jest też bezpośrednio związana z ciemną energią, która po wielkim wybuchu napędza ekspansję, czyli rozszerzanie się wszechświata. Materia barionowa, czyli taka klasyczna materia, z którą mamy do czynienia na co dzień, z której jesteśmy zbudowani, stanowi tylko niecałe 5% w całym wszechświecie. Tłumaczy dr Grzegorz Zuzel, astrofizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fragment internetowego wykładu na kanale uczelni. Następnie mamy ciemną materię, to jest 26,6%, czyli no kilka razy więcej w stosunku do materii barionowej. No i mamy ciemną energię, która absolutnie dominuje na poziomie 69% wręcz. Czy ciemna materia i ciemna energia to jest to samo? Dodaje profesor Maciej Bilicki z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. To nie jest wcale wykluczone w tym sensie, że możemy mieć do czynienia z jakimś fizycznym zjawiskiem, czy nawet być może i substancją, niektórzy hipotetyzują, która się przejawia po prostu na dwa różne sposoby. Z jednej strony scala, mniejsze obiekty, no mniejsze, nadal duże, jak galaktyki czy gromady, a z drugiej strony na większych skalach powoduje przyspieszanie ekspansji. I na takie między innymi pytania ma odpowiedzieć misja teleskopu Euclid. Urządzenie będzie obserwować i skanować daleki wszechświat. To oznacza, że zbierze dane o miliardach galaktyk we wszechświecie na przestrzeni wielu miliardów lat. Bo może tak przypomnę, że jak patrzymy w głęboki wszechświat i widzimy galaktyki czy obiekty coraz dalsze, to patrzymy też wstecz w czasie, bo światło leci ze skończoną prędkością do nas, więc im dalsza jest galaktyka, tym młodsza, tym dawniej ją widzimy. I to spojrzenie w przeszłość pozwoli właśnie na zbadanie ciemnej materii, no i działania ciemnej energii. I o ciemnej energii i o ciemnej materii opowiadał Państwu Kuba Witkowski. O, czy takie podróże są potrzebne? Można oczywiście zabrać głos w tej sprawie. 2 2 7 3. No i ta ciekawostka związana z tym, że właściwie podróżując przed siebie zajrzymy w przeszłość, bo galaktyka staje się coraz młodsza, im dalej w las. To też jest ciekawa obserwacja. Czekamy oczywiście na Państwa głosy. Można się kontaktować z nami w dowolnej sprawie, a już teraz Dawid Podsiadło z utworem Nie ma fal. Można zrobić głośniej radio. 21 minut po 9. Fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Fal, nie ma fal. Program Trzeci Polskiego Radia. This ain't a song for the broken hearted.

Linie lotnicze LOT wypracowały w ubiegłym roku ponad 113 milionów złotych zysku. Przychody przewoźnika przekroczyły 8 miliardów 300 milionów. Sprawozdanie finansowe spółki zatwierdziło właśnie walne zgromadzenie. Samoloty narodowego przewoźnika wykonały w 2022 roku ponad 90 tysięcy rejsów, przewożąc na swoich pokładach blisko 8 milionów podróżnych. Wskaźnik wypełnienia miejsc w samolotach przekroczył 80%. Prezes PLL LOT Michał Fijoł powiedział, że najnowsze dane są zwieńczeniem ogromnej pracy i zaangażowania całego zespołu. Zaznaczył też, że LOT w ostatnich miesiącach należy do najbardziej punktualnych linii lotniczych w Europie. W ofercie LOTu są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Wystartowała kolejna edycja staży w Narodowym Banku Polskim, zarówno w centrali, jak i w oddziałach okręgowych. Stażystom NBP oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze przez 12 miesięcy. Uczestnikiem programu może być osoba, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra, a więcej informacji o aplikowaniu na stronie Banku Centralnego. Na rynku pracy tymczasem czeka nas sporo zmian. Największe zamieszanie zrobi sztuczna inteligencja. Eksperci mówią o kasowaniu całych zawodów, które staną się niepotrzebne. W ich miejsce oczywiście powstaną inne, ale pytanie, na ile szybko dostosują się do tego pracownicy. Mówi Monika Banyś z Personel Service. Lista zawodów, które są zagrożone przez robotyzację i sztuczną inteligencję, to są na przykład kasjerzy, sprzedawcy, taksówkarze, magazynierzy, pracownicy banków, asystenci prawni, robotnicy budowlani. A już teraz z barometru polskiego rynku pracy wynika, że 12% Polaków zna kogoś, kto w ciągu ostatniego roku w wyniku automatyzacji wdrożonej w firmie stracił pracę. Goldman Sachs oszacował, że sztuczna inteligencja może zastąpić 300 milionów etatów. I to, co mogą zrobić pracownicy, to zdecydowanie śledzić to, co się zmienia w ich zawodzie i na bieżąco nabywać nowe umiejętności. Obok sztucznej inteligencji rynek pracy mierzy się ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, migracji pracowników, nierówności płacowych czy wyzwań związanych z zieloną transformacją. BLIK został wybrany do obsługi płatności podatkowych i różnych opłat administracyjnych w aplikacji mObywatel. Powstały prawie 10 lat temu. Polski standard płatności BLIK umożliwia dokonywanie płatności za pomocą smartfona bezpośrednio z konta bankowego dowolnego banku w Polsce. Płatność jest natychmiastowa, niezależnie czy odbywa się w internecie, czy w sklepie stacjonarnym. Umożliwia również przelewy z telefonu na telefon i wypłatę pieniędzy z bankomatu. A to jeszcze tylko pozostaje życzyć, żeby było co przelewać. Oczywiście. Dziękuję pięknie. Sylwia Zadrożna przedstawiła informacje ekonomiczne, a kolejne o 16.30 i 18.30 w Trójce. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Słuchają Państwo Trójki przed południem, teraz 9.36, a przed nami YouTube, Window in the Skies. Za chwilę zajrzymy na listę przebojów programu trzeciego. The shackles are undone, the bullets quit the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all debts are removed. utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cię. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą się, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Zdarzą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Daria Zawiałow i Fifi Hollywood z płyty, która ma pojawić się jesienią. To miejsce 14 w ramach ostatniego notowania, 65 listy przebojów programu trzeciego. No i utwór potrzebuje Państwa głosów. A głosować można zarówno na stronie, jak i w aplikacji. Przypominamy, że na miejscu pierwszym Depeche Mode Goes Again. Gwiazdorskie okoliczności, nie tylko muzyczne, ale również przyrody. 26 Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach rozpoczyna się dzisiaj. No i właśnie stamtąd najświeższe notowanie listy piątkowe zostanie poprowadzone przez Tomka Miarę. Serdecznie oczywiście zapraszamy. Głosowanie na notowanie numer 66 trwa do jutra, do godziny 12. A teraz zmieniamy temat, bo czas powiedzieć Państwu o perfumach. Na Wyspach Kanaryjskich wypłynął wieloryb ze skarbem w brzuchu. Było to 10 kg ambry, kamienia niezwykle cennego, ale i bardzo rzadkiego, stosowanego przy produkcji perfum właśnie. Ambra, olejek z drzewa agarowego, ekstrakt z irysa, jaśminu czy piżmo, to jedne z najpiękniejszych zapachów na świecie. Sprawdzimy, w jaki sposób pozyskuje się zapach perfum i dlaczego to właśnie ich woń jest najprzyjemniejsza dla ludzkiego nosa. Materiał przygotował Jacek Frenzel. Od lat ludzie poszukiwali ciekawych, intrygujących i inspirujących zapachów. Do ich wytwarzania używali m.in. olejków i wyciągów z roślin i zwierząt, także tych morskich. Ambra jest to substancja, która powstaje w układzie pokarmowym kaszalotów, czyli jednych z największych na świecie wielorybów. Mówi Michał Gołędowski, kierownik działu edukacji w Orientarium Zoo w Łodzi. Najprawdopodobniej jest to wydzielina, którą układ pokarmowy produkuje w celu osłony jelit przed ostrymi fragmentami dziobów kałamarnic, które są podstawą pożywienia kaszalotów. Jest to faktycznie wypływającym złotem, bo ta ambra wypływa sobie z kaszalota jako czarna, śmierdząca maś. To nazywamy czarną ambrą. Wyjaśnia Kaja Domińska, perfumerka w MO61. Potem jest obmywana przez morską, oceaniczną wodę i wypływa na brzeg nie wiadomo w jakim miejscu, nie wiadomo w jakim czasie, nie wiadomo w jakiej ilości. I tak naprawdę nie wiadomo w jakim charakterze, bo ten glut, mówiąc potocznie, pływający w oceanie, zbiera najróżniejsze aromaty. Każdy kawałek ambry będzie unikalny i to jest też jej gigantyczna zaleta. Jest to substancja, która ma bardzo intensywny zapach. Ona, tak jak wielu naukowców wskazuje, może być przyczyną niestrawności u kaszalotów. Natomiast to jest substancja, która bardzo chętnie jest wykorzystywana przez przemysł perfumeryjny. To jest niezwykle droga substancja, ale tak naprawdę z każdym rokiem, kiedy kaszalotów zaczyna brakować, oceany robią się coraz bardziej brudne. Ta ambra wzrasta na wartości, no bo oczywiście pozyskanie czystego kawałka niezmąconej śmieciem ambry staje się graniczący z cudem. Osiąga niebotyczne ceny, bo kilogram tej substancji może być wart nawet $15,000. Natomiast kaszaloty, jako zwierzęta zagrożone wyginięciem, bardzo rzadko uwalniają tą ambrę same z siebie. Najczęściej ambra była pozyskiwana przy okazji zabijania kaszalotów. Obecnie na rynku jest niemal niedostępna. Takie przypadki, jak niedawno miały miejsce na Wyspach Kanaryjskich, gdzie morze wyrzuciło martwego kaszalota i akurat u niego ta ambra się znalazła, są niezmiernie rzadkie. Trzeba też powiedzieć, że nie każdy kaszalot ma w sobie ambrę, ponieważ szacuje się, że jest to około 1 na 100 kaszalotów. Ambra w kompozycji perfumiarskiej to jest składnik zdecydowanie retro, już kompletnie nam nie pasujący, nam mówiąc oczywiście o kulturze zachodniej. To jest zapach bardzo cielesny. Wszystko, co jest związane z oceanem i słonością, naturalnie kojarzy nam się z ludzkimi wydzielinami, z potem, z mineralnością naszego ciała. Dlatego na przykład ostrygi są afrodyzjakiem, bo przypominają pot, wydzieliny cielesne. I są już takie nawet nie sensualne, a seksualne te zapachy. I tym była ambra dla ludzi jeszcze 100 lat temu. Ostatnim popularnym mainstreamowym zapachem, który z powodzeniem używał szarej ambry, jest Chanel numer 5. I tam mamy zderzenie nut syntetycznych, aldehydowych, z tymi właśnie bardzo cielesnymi, słonymi, aż mineralnymi. I tego dodaje ambra cielesności, cielistości, słoności, jakiegoś takiego uczucia obezwładniającego nas oceanu. Obecnie przemysł perfumeryjny praktycznie tego nie stosuje, ponieważ znalezienie ambry jest graniczące z cudem. Już absolutnie nie jest używana szara naturalna ambra w kosmetykach. Jej przede wszystkim niedostępność, a po drugie niepowtarzalność przestrzega przed używaniem jej. No bo jednak kiedy chcemy produkować na wyższą skalę kosmetyki czy perfumy, potrzebujemy powtarzalności, a każdy kawałek ambry będzie kompletnie unikatowy i inaczej pachnący, więc tutaj mamy przeszkodę. Już jest w zasadzie bardziej obiektem kolekcjonerskim niż składnikiem perfum. Mówiliśmy dzisiaj o locie w kosmos, ale może warto zejść na Ziemię albo wejść w głębiny. To tak a propos badania Ziemi, planety i tego, co bliższe, bo ocean również skrywa wiele tajemnic. O ambrze, ale też o zapachach opowiadał Państwu wspólnie z rozmówcami Jacek Frenzel. Natomiast my mamy pytanie bardzo proste. Jakie zapachy Państwo lubią? 2 2 7 3 Czekamy na Państwa telefony. Tears for Fears przed nami. No, za 12 minut 10.